الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. یوصل اتلسم آیتنا بیان دویم حصی دو سورتو پائے کی رد و شرک فعلی اسم دک کا رد و شرک فعلی اگر اوان دے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی پدی بندی چونکو رباہونا زن آغا جی چاغا برا خطری دی او یو چت تی جوڑ شرے دی او زن پزمکا باندی فارشوی دی که قجوری که فصلون دی که نور میوی دی نو که گور رنگ که یو شان خون که بدلی بدلی نورب وئی کلچ دان وو نشی نزدی اغا حق پا ورز دا لو باندی ورکوئی مدلو دا دا ورز در باندی واجب شو نبیا رد کئی دا شرک فیلی ولا تصریفو دا مخلوق حساب کی ممنی بیا اللہ دا دنگرو ذکر کئی چی دو قسمی ناری کی اللہ رد کئی دا شرک فیلی نبیا وی دنگر ات قسمی نو دو قسمی دا یو تقسیم دے ات قسمی نو دا بل تقسیم دے نو رد دے دا شرک فیلی او بیا کم سیزون چی اللہ حرام کری دی چی آغا پا تمام ادیانو کی حرامو نو بیان دے دا آغی او دا شرک فیلی دا امدک کشان روان دے تر یو سل پندوستم آیت پوری وَهُوَ الَّذِي او دا اللہ رضات دے چی پیدا کری باغونا معروشات چتنو والا وغیر معروشات او بغیر چتنو والا زنب اغبرانی خطلی او برا اغیو چتونی جوڑ شوے دے درشانی زنی اغا پرنکا باندی خوارشی میگی وغیر معروشاتین او بغیر چتونو والا وان نخلا او قجور وزرا او فصل مختلفاً اکلوو چی مختلفی میوی دی وزیتونا او خونا ورمانا او انار یو شانی پرنکی وغیر متشابه او بدل بدل شانی پفنکی قرائد میوود دینا ارکلچی میوونی کی او ورکوی حق دی اللہ پورد دلود دیواندی ولا تصریفو ولا تصریفو گیا تیمکوی امام مقاتل مانا کئی ولا تصریفو لسنام فی الحرف ولا نام مشریکوی درگاونا مددگاران خبلا ففصل او پڑنگرو کی مطلب دا دا مخلوق دنم حسام مانئی چی اللہ مخکوی و جعلو للہ مما ذرا من الحرف ولنا من الصیوان فقالو هذا للہ بظامهم و هذا لشرکائنا یوصل شفق درشکی نو اللہ وی ولا تزریہو او شرک مکویہ مانا دا مخلوق دنم حساب کے ممانئیہ یقیناً دا اللہ لا یحب المسرحین من نساکید مشرکان سارا ومن الانعام او دنگرنا حمولتان بازی بارگیری و فرشا او دنگی سر جخروان بازی فرش جوڑون کی مانا دنگی سر جخروان دیا لکا گڑو لو گورا بیزو لو گورا او دنی بارگیر دیا لکو خانو لو گورا اگئی بارون کی دیا کلو خرائی داوسن چدرکری تاسو تا اللہ ولا تتبیو خطوات شیطان او مروانی گئی دو قدمون دو شیطان برسی دو طریقو دو شیطان برسی چی آئے کی پردان مان دے حرام و حلال جوڑا وی او دے جمسکی سر مناسبتن دے جو سورہ مائدی سارا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن اللذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب التم دغا اوخان بیان دے اوخان حمولتن چغبار گر دیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی وی میاں والی تبا یو خان راضو او دیر خی انسان او دا سوا چی خم مالدار او ندا مولیان او کیران دا خلق با مورتلل او خرب امداد او کو وی ما یه را دی کس لبا کلی چی غب مسئله او کم وی اول قتل می آغا میاں والی تر آغلی ری میاں والی می باہر کمرے کے لگو پھور نوی دا فس گبی ٹکٹ آگے واغستے دا ریل نزولہ گی دا من دا آگے ٹکٹ واغستے دا نوچی گاڑے روانی دا نزو اروخا چولم نمالے وی اس با راشی او کزائی با دے ماولین من دری ٹکٹ آگستے دا آگے خاند یقین بیا ما ورتوی چې کستا وغی نو زه تعالی یو لس منٹه بیان کوم د قرآن پاک کستا اجازه دي چې وکړم وی هغه وی وکړه کنه نو بس زه شروع شوم سورې مؤمن مې شروع کړ او چې لس منٹه تیرېدل نو بس دې جړل ابھی جلس میں تو برابر شروع زبر شروع گیا غیر نا حالا رغو کا لگیا ہے مسئلہ بچے میں بس لگیا ہوں میں تردی پوری چاگا حال تا پاگا خپل بیوانی کچھ سے نظم آخون دلر مسئلی دکول و مقصد ہو نظم حال تا کچھ سے ما وی دوی تو بدا سکے چراغی باو زما کور والا ہوتا زمین زنانا ہوتا بدا شاندہ مسئلہ بیانے ویمائی ڈیر خد زبرا شد انچی لارم دیا نو بیان دا مسئلی اوش شپاو شپم تیر شوا آغا وقتیم بیان اوش وی بیا سہر مدلوی زو زمان اس نہ وقت کی گی وی آئی کی جن کا دل نگاڑ اسٹیشن تا رانی دیش ماور دریا دے گاڑے راوے وی اگلی خیر دے پروان کئی لڑ بس وی ماور تے وقت لگ دے وی اگلی نہ خیر دے اوپر اس وی آئی کی جن کا دل نگاڑ اسٹیشن پر اور اسی ابھی دن کر لئی ورشا رو خرا والا اپاوی اسباب واچو دین پہ واچو وی اغولا کی دو اوخی راوستا ہے مال کی اوخی لگورا ہو دغلا رسیدو لگورا سٹیشن لگیا گئی خیر دے کدا سٹیشن میلی بل لگورا سی وی مال کی خدا دا پچاو آوری دم کوئی خیر اگر اوخی راوستی دا اگر مخ کی سور شاو دو اور پسی سور شو او دی اوخی لاغی او راگ شروع که ایوالا خودی خوانی وی نوی دا اوخا دا داس تیز روانا دا چی رخکتا گورم نظام کنی دا شگی او دا دکی پشا دو وی اوی دم را رخکتا شوی دا دیزمکی تا چی کذا کتن شگی راخلم نو را رستیشم وی منگا دویم سٹیشن تورا سیدو او گاڑے اغلا ندر را رسیدلے اوی چی من پرسیو نو را دینا بلکل دا خوالی بایی گی راسی اللہ وی حمولتاو و فرشا دیزمکی سر جوخ روان ومن الانعام او دندرونا حمولتن بارگیزی و فرشا او دزمکی سر جفروان خلوف رئی دعوسنا چی درکڑی اللہ تاسو تا او تابداری مکوئی مروانی گئی در قدم رو شیطان بسی و طریقو در شیطان بسی یقینن دا شیطان استاسو پار دشمن دخکارا سوانی تازو آج اتت اسما دنگر دیا مینال دعا نسلین او تفسیر مدارک وی دا سمانیت آزواج دا دا حمولتا و فرشان بدل لی نمان لو دا دا بارگیر یاد از مکسر جفروان دا ات قسم دنگر دیا او مال ارتوی یو تقسیم بگی دا دا دی چی حمولتا و فرشا نو دویم تقسیم سرا ات قسم دیا من الضوان اثنين دقلو ندوى قسم دي نرو ماذا ومن الماذ اثنين او دقلو ندوى قسم دي نرو ماذا وايا اي نارنا دي دوار قسمو قسمونو حرام قريج الله درمان دي ياك زنانا دوار دوار قسمونو ام اشتملت یا کاغس چرا کی رکڑ دا پائے باندھے رخی ملود دوارا قسم ما دو مطلب دا گڑا در باندھے اللہ حرام کرے گا کبھی دا یا کدھائی پکیڑو کی کسی دی ناغ در باندھے اللہ حرام کری یا کپیساؤ گڑ در باندھے اللہ حرام کری داخو در باندھے اللہ پنکری نیوی خبردار ایرا کئی ماتا بی علم ان پس دلیل سرا کی تیرے ہی تازو رشدینی او دو خان ندو قسم دی نرو ماتا او دو واو ندو قسم دی او آیا اے ناری ندو دوارو قسمونو حرام کری دی اللہ یا کزنا ندو دوارو قسمونو یا کاغس چرا گیرہ کئی دا پائے باندے ارحام الانسائین رحمونو دوارو قسم مادو ہم کنتم شہداء آیا ویتاسو حاضر کم وقت کہ حکم کو اللہ تاسو تا بہازا پا دیوان دے چدا حرام دیا دا ایتاسو ایا وضع کیا نا اللہ خدر تنیلی ویلی فمن عرمو پسود لی ظالم دارا چانا چی دوائی با اللہ باندی داروگ دید پارا چی گمراہ کی خلق بغیر علم بغیر دس دلیلنا یقینا اللہ ہدایت نکے کن ظالمانو تا وایا لا اجدو وایا اللہ پیغمبر نمو مزا پاوس کی چوہے کولش ماتا محرمن حرام پیو فرن دیوانی کی حریا گا مگر دا چی مردا او دم مسوحان یا وینا بیولی شوی دلتا دم اغیب مقید کرے پتید مسوحن سارا مطلب دا نفسی دا ندا حرام اغا وینا بیولی شوی حرام دا کہ واقعی سرکم وینا دا ناغا پاکا دا او لحم خندیر یا وفد خندیر فا انہو ریسن بس یقینن دا دا پلیت او فسکان یاد گنا کلیم دا وحل لغیر اللہ بے کہ نام نم پور تکریشی بید اللہ نے دبل چاپ آئے واندے آواز پور تکریشی بید اللہ نے دبل چاپ آئے واندے دا کلمہ حرام دا آغشے حرام دے داغی بیان مختیوش ہوا چلاوی اللہ مخکی ہوئے ولا تاکلوا یوسر یوشتم کی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق مدلتم وئی او فسقان یاد گناہ کلمہ را چواز پورتا گریشی بید اللہ نے بلچا پائے واندے فمن اضطر را پساسو چی مجبورت لیش فراد حرامتا غیر باغین چی نو دے طلب کون کے دسر بے غیر باغین چی نو دے طلب کون کے دسر بے مطلب دا تا باغین دا بغیتن دے او بغیوی مطلوب تا مقصود تا بغیت الامیر مطلب دا مقصود دا امیر دیو جنا دا حدیث جواب وش چې حدیث با ګرازی حضرت عمار رضی الله عنه اغل الله پیغمبر وی تقتلکل فئۃ الباغیا نو باغیا دا معنا چې یو سرکش او بغاوت کوم کی ډله وتا وجنیا نہ نہ باغیا معنا طلب کو ان کی د بدلی د وین عثمان رضی اللہ عنہ چا غیب طلب کئی د بدلی اغستو د وین عثمان رضی اللہ عنہ دا مطلب نہ جی صحابہ آغا باغیا ڈالا وا بغاوت کو ان کی وا نہ باغیا تقتل کل فئۃ الباغیا چرا حدیث بخاری کی عزی اول جن سلوش کے تماسبہ کے مسلم کی راضی دری سوا تینزن اوی او دری سوا شپگ نوی دویم جل کے او مسند احمد کی دویم جل کی درہم و سلورم تینزم و شپگم جل کے گن سبو کی راضی کی راضی نو مراد باغی انا سرے طلب کو ان کی دا بدلے اغسطو دا عثمان رضی اللہ عنہ چہارت معاویہ رضی اللہ عنہ او دا آغد علی مختار چہ دا آغد بدلہ دیواغستی دیشی قصاص دیواغستی دیشی غیر باہین بدا سے حال کی چننی دے طلب کا ان کے دا سرے رما طلب کا ان کے دا سر دے ولا عاد ان دوبارت ان کے پس یقیناً رستا غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے او دی طریقی سردا جواب دشی او اعتراض بالکل ختم شو لکه شی غوار کے صحابہ بدنام کی وعلى الذين او پار کسان وان دی جواب اعتراض چت ہوئے حرام دک کری ہاں داکم کی جیت کی بھی کرشو جی سلور دیا نولی پہ یہود باندھی جی حرام زنی حرام ہوا یا نور کی زنی سی بنا حرام دیا نو مطلب دا چی حرام منسوسی دا سی جی پہ تمام ادیانو کے حرام ناغدک کر دیا دا مطلب نا چی زنی ببل یعنی دی دن کی گنی نور کم حرام نشتہ دے نہ دا بیان دا آگا حرام ہو دے چیغا منسوسی ہو پا تمام ادیانو کے حرام ہوا او دا دا اعتراض جواب اس کئی وعلی اللذین او پا آگا سانو اندی چی یہودیانو حرام کرنگا ہر یو نکوالا ساروے ومن البقر او دغواونا والغنم او دگڑونا دا کل دی زفر آغا مراد دے چی دی من کی آغا وخون بیا او دا گواو او دا گڑونا حرام کری مونگا پا دیوان دیواز دے دوارو مگر آغا چی بار کری وارے ظہور ہما شاگانو دے دوارو اویل حوایا یا کلمو او مختلط و بی عظم یا آغا چی نختی وگی دا دکو سارا نداور لجائز دے جنین مون پی واز دے حرام کری وی نو دیو لگی دل چی واز دی پی حرامی وی نو دیو لگی دل آغا واز دی اگر آواز استی دی ویدی بیکری نو بیا آغا دل آغا بے خرسول نو حدیث پاک کی آزی دا اللہ پیغمبر وی لا ترتکبو مرتکبت الیہود حتی تستحلو محارم اللہ بیادن الحیال تاسو دغم کوي ارتکاب م کوي پد آغا عمل یعنی آغا عمل م کوي کم عمل چې يهود کو دا غي مونږ م جوړي گئی چل دواز دے حرام کړی وی نا غي لګي ول هغه ویلی کړی ډالې دې جوړ کړل بیا به راوی استعمال کو هغه به خرصول وی به دا وزواز نه ده دا ډل دی نو دک شانی په ہلو بانو چلو ولو باندې باندې حرام د الله حلال مگردوی تر دې پوری چې معمولی معمولی خبرو سره هغه حلال گردوی ذالک جزیناهم دا سزا ورکړې و مونږ لای تا په سود سرکشی لای یعنی دې له تحریم قهری وی دا په زما د قهر او د غضب د وجې نه حرام گردیدلی و وَإِنَّا مُنْجِيُّ لَصَادِقُونَ خَامُهَا رِشْتِنِيُّ فَسْقْ جَرِ نِسْبَتُ دَرُوُ كَيْ لَيْتَاتَا نُتَسَنْدِدَ دَا اللَّهَ پَيْغَمْبَرْ تَفَقُلْ فَسُوَا يَا رَمْسْتَاسُ خَاوْنَّ مِهُرْبَانَئِ فَرَاخَرِ انشوہ پسکولِ عذاب دے اللَّهَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ دا قوم مجرمانونا مطلب دا یرد عذاب دا غیتا او دا اللہ پیغمبر تو تسلی دا سیقول الذین اشرکو درد چوبو یا کسان چی شرک کڑی کہ تیرے گفتے اللہ نو شرک بنوے کڑے مونگا ولا آباؤنا او نمشرانو مونگا او نبا حرام کڑے مونگا من شے سشے پران ماندی کچی مونگا دا حرامو اللہ را لسن ویا نبا جو یا شے جائز دے خدا دلیل دا سرین دے ذکر چی غبل چی بل سکی خلاف ستا دا عمل کیا ناغلم چی اللہ سنو ویدو سم اللہ چی دام جائز دے وزدی خلاف ہم جائز دے نبیا خدا دیشو چی یو عمل لے خدا ہم جائز دے و دام چی تال سنو ویدو کے جدا جائز دے نلا غبل غبل ضرور نا جائی گیا چی اغلم سنو وید مطلب دا چی داغا غنا جائز دے وستا داغا غا جائز دے وستا غنا جائز دے مدائیت دلیل ندے ولا حرمنا انبا حرام کرے منگا من شے سشے پرمان ماندی کذالک دوشانی تو گورا دی جواب مطلب دا داس دلیل ندے سورہ زمر گورا سورہ زمر یو کم سلوختم سورت دے آیت گورا آیت اوم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم درویشتم اسی بارا دا ان تکفروا کچر کفر کوئی تاسو پس یقیناً اللہ بے پروارے آن کمستا سنا ولا یروا او نخوشالی دی اللہ نخوخی اللہ لعباده الکفر دپارد بندگان اخبر کفر تو کفر باندی نخوشالی دی و این تشکرو او بجر شکر افتی تاسو یروا ہو لکن نخوخی دا تاسو تا خوشالی دی پدیوان دی تاسو تا داشانی اکورا سورہ سورہ زخرف گورا دریسل ویختم سورت دے آیت گورا شلم وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون اوائی گئی کچر گفتے میں حرمان بادشاہ میں عبادت بنے کرے منگر گئی دامن کی چال جڑا پر یاد ہے جی بھی عبادت کو کہ اللہ گفتے نو دابا منگر نوے کرے اللہ وی مالا ہم نشتہ دیلا بذالک بذیوانی من علم سفوا سدلیل انہم ندی گئی اللہ یخرسون مگر اٹکل اندیا اسی پاٹ کل باندھ روان دی یعنی داس دلیل نہ رہے کذالک درشانی نسبت درو کروا کسانو جوان دے رہینا تردی پوری کی اسکلو آگئی باسنا عذاب دمونگا مطلب دا آگئی یعنی سزا ورکا ذکر دا آگئی دروگو یعنی دا ساسو درو دیا اللہ با سزا در کئی قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل عندکم اشتتا سر من علم سدلیل فتخرجوه لنا پس اخکار کئی تاسو دا دلیل منگتا سدلیل دا سرشتا چتوے دا ذکس شے حراموما او دا غی خیال ساتم دا غی استعمال نکوما نو دا ذکا چتا زمین دا مددگارانو بینم دے نو دا را باندے حرام دے بند را باندے استعمال را لجائز نشتن دے اللہ اخبر پیغمبر تو وہی او آیا اشترتا اس رس دلیل فتخرجوه لنا پس چخکار کئی تاسو اگا دلیل منگتا زکم دلیلو خیئی زوگو رسول ای سور ای لقمانو گورا اللہ دلائل دخبر توحید اگے بیان کری نبیا مطالب دل مشرکنا چزکن نتم دخبر مددگار مددگار ایوان نے اس دلیلو خیا آیت گورا لسم نو یو لسم خلق السماوات یو درشم صورت دے یو اشتما سی پارا دا خلق السماوات پیدا کری اسمان نا بغیر عمدین بغیر دستنونا ترونا چینی کا سدا اسمانونا چکم استن ورتا نشتا دے و القا فی الارض رواسیا آرتا اکڑی دی اللہ پزمکا جورونا دیر چاپیرا دی غرونو تو گورا انتا میدا بیکم دید پارا چون خوزی کی پتا سوان دے دا پی اللہ درانا بوجی خیر دید پارا چون خوزی دیا و بسا دیها او خارکی بڑی کی من کل دابا دار قسم زندہ سرنا اور ساوالا شیلو گورا اسمانو نے پیدا کری بغیر دستنی ادرولی مکہ کی غرنار تاوکری اور قسم زندہ سر اغی خوارکری وانزلنا من السمائے ماان راورا منگل برن اوبا التفات دے دے بوبتنا تکلمتا دامتی سرید غائب دی خلق علقا او بسا دا تولی دا غائب سرید او انزلنا متکلم دے ندی تویسی شی التفات دا غیبوبت متکلم تا وانزلنا راورو منگا دبرن ما انوب فانبتنا دیها وسرا درغنو منگا پدی کے من کل زوج کریم دار قسم جوڑی خیستانا ہاضا خلق اللہ داد مخلوق دا اللہ داد اللہ مخلوق دے اللہ پیدا کری فارونی مطالب دا دلیل دا مخالفنا و دا مشرکنا فارونی پس او خیر ماتا تاس چی بل سو گرام از گوئی نمار خلق اللہ دین من دونی سشہ پیدا کرے دے آگا سانو چیسے وادی اللہ نے آتاز جور طرح مدد شوائے نوائے اخائے اگئی سشہ پیدا کرے دے سی پیدا کری بلی ظالمونا بلکہ ظالمان فی ولال مبین حکم را اخکار کی دیا سورہ فاتر لوگوں کو گورا سورہ فاتر ہندو درشن سورت دے آیت گورا ہندو درشن سورت آیت گورا آیت دے سلویختم قل آرائیتم شرکاءکم اللذین تدعون من دون اللہ هو اید اللہ پیغمبر آرائیتم خبر را کئی ماتا مددگارانو خلو آغا کسان ناچرام رامت کو ایتا اسی والا لانا ارونی اوخائی ماتا مادا خلقو من الارضی چسش پیدا کرے لئی جزمکینا ام لہم یا کد پارا لئی شرکن فی سماوات سبرخا ویسدا پاسمان نوکے نتاولید سورہ لقمان کو ای ارونی مادا خلق اللذین من دونی او دلتا سورہ فاتر کو ای ارونی ما خلقو من الارض اخای ماتا سش پیدا کرے لئی جزمکینا یا کد پارا لئی سبرخا ویسدا سماوات پاسمانو کے ام آتے نا ہم کتابان یا کور کر منگ رہی تھا کتاب پذئی بدری واضح بان میں من ہو دی قرآن دی کتابنا آئے کلاری چاو دا دا اللہ صداران و مددگاران دیا بل ہی یعظو الظالمون بلکہ وعدن کئی ظالمان نسمن لو یعنی نیے زمکہ کی فشے پیدا کرے نیے اسمان مکی زبرہ خران نگئی سرکم کتاب شکر دے بلکہ وعدن کئی ظالمان بازے غیر بازے سر اللہ غرورا مگر دو کے ان تتبعونا نئے روان تاسو اللہ ظننا مگر دو گمان بسی و ان انتم او نئے تاسو اللہ تخرسونا مگر اٹکل یان یعنی ایسے پاٹکل لگے آئے تو تک لگے آئے وہ آیا بل اللہ الحجت البالغہ پس خاص اللہ لگے دلیل رسید ان کے پا دلیل انتہا رسید ان کے پا عقل مندی او دانش مندی کے پا عقل مندی او دانش مندی کے البالغہ انتہا رسید ان کے پاکل مندے او دانش مندے کے ولو شاء فقد کر گفتے اللہ جبریل مان نخام خا ہدایت بے کڑے تا سطول تا او آیا حلما شہداء اکم اللذین راواری ملیان خبل آغا کسان یجہدونا چیغی گوائی کئی ان اللہ حرم حالا شہداء اکم نمانا کئی علماء کو ملیان اخبلا او دا متعید کرارو لے ہو دو سورہ بقری پایت کیا چلاوی ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین الازی دی قرآن کریم مقابلو کیا فاتو بی سورت من مثلی ودو شہداکم نالتاو مانا کرو علماء کو او تائید کی مدایت را رو لے ہو اللذین آغمولیان یشہدون چی گوائی کئی چیتینن اللہ حرام حالا حرام کری دی دا دا کم جی محیط شو دا کنی اللہ حرام کری فا ان شہیدو فرد کے جرے لئی رالل او گوائی اکرائی جتنر مولانا سیب رحمہ اللہ خبر دے قویلے سٹی پیڑے دفرے رازہ برداشت پولے شی دے نہیں ہری دی دے وی آو اللہ دا حرام کری فلا تجہد ماہم پست گوائی مکوڑے ریسارا ورطون وی چگنی دا اللہ حرام کری ملو دا ملیان دی کدی رالل او دے وچ آو دا اللہ بن کری دا حرام دی دی استعمال ندے جائز لکہ اس کی دے وہی تور سادر بنی استعمال ہے لان کئی آزمان جو بنوے کارنکے او دا بنکے آگا بنکے دا سیا دا دی خبرو پندون دی خود سسر چتا زڑی بڑی گانی خزی آگا شورو کنا بدل سدیر سو وی سدیر سو بدل ہوئی او دا خبرو دی پتا کم وقتی لگی کل دغو کی کوئی دنو کی نجوڑے دا بے جوڑا سوک شلائی او سوک بینش لے دا بوخ دی دے خواہ بے سر خواہ دی جوان دی آپ اللہ بے مور اپلار جوان دی آگا خدا با جوڑی لکھر نور کئی نویش لائی کمی خدا چی یہ سر خواہ خی مڑے گی او یہ مور اپلار مڑے گی آگا با لگی نو دا سی با کئی او درشانی نور سے دیری خبری لی او اغلا خلق آئے کی لگی آئی او کئی ولا تتبع امرواني دا اهواء الذين فايشات دار كسانو بسي چه نسبت دروه کرده بی آیاتنا آیاتنا زمگتا والذین آواکسان چیمان راڑی پاخرت بانده وهم او دی بی ربهم یادلون درابل سرا برابر ایور مخلوقا دا قل تعالو اتل ما حرم ربكم نا بیان دے دا وصیت دا اللہ لکہ حدیث پاک راضی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی چسو چخوشالی اغلا چاغ وصیت دا اللہ الولی ناغلی سور نام چاغ پر یوسل پنروس آیاتن علی باد خمسی پرد یوسل پنروس آیاتن رست کم آیاتن جداد الولی پدی کر اللہ وسیعت دے قل وای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا راشی چول علم آغا چاران پیجی رو ستاسو بتاسو باندی دا چی صدار پر نجوڑا ہوئی تاسو دی اللہ سر شیعن حصت شیع او سورہ نساء کے مو گان آیاتنا خیلی ہوا رائے پر رائے چی اللہ وی اللہ تو شرکو بھی شیعن دا چی نبی صدار کوئی دی اللہ سر شیع نو دا شے اطلاق صرف پا بوت باندی نکی گی دا شے اطلاق دا خوبار سواندی کی گی دمرا عام دے دمرا عام دے چی اطلاق پا اللہ باندی بشوے دے قل ایو شین اکبر شہادہ قل اللہ او آیا کم یو شے دیر لوی دے پا گواہی کی چیز دی پی گما دا اللہ پا توحید باندی نو دای بغلی شی نو تو آیا چھے اللہ اللہ اگر دیر لئے دے داری اوشین پا گواہی کی آیت ملسم کی تیرشی لید سورہ نام اللہ تجھے کو بھی شیعان دا چی صدار پا نجوڑا وی جدی اللہ سر سے شیع ان خضا ان تشمانگے آو نجے ندرون بٹھے نکم آجیرا او نا دغا دے پرنالی لامن نشی ادرے دے اغیر اللہ سر ایتدار جوڑا کری مطلب دا مال با تجلیبو رسی جی دغا شانی نیکان مندگان قبر خضا دائیس شیب دا اللہ سر ایتدار نگر دوئی پفاو دا ڈنڈ بیاری دل ڈنڈ بیاری دل ڈنڈ کی ڈکی دی نجوڑی اغیل بے کتی نشی وارلے وی بے ضرر برال ورسی زمانگا عالمو مولانا رحم خان سے ناغلی کستاسو بغی خوخی ندا بزرزان لوا منو چی شوری اگر پاگا خوندن بند آنو بس جوڑی بیا خلکم اغیل مدد سول بس بیا ردی کی چانے پری خودل بیا ختم سول ندا سی چه ده عرص نده ده خطره کی گی و یره کی گی و بلوالدین احسانا او ده مور پلاغ سرا احسان کوئی نمانا و احسینو بلوالدین احسانا و لا تبدلو او موجن اولاد قل من املاق ده لوگنا قل اولاد ده وجد لوگنا موجنی وجل دو قسمه دی یو وجل ده هو چمنگا زان لسنشو پیدا کولے او اندغر تقلیب دے نخفل اولاد دے ہوا جلوا چی دلوکی دیارے دلوکی نو بیامری نراش مڑی کا او دوشانی وجل دا اولاد دام دیا چی دا اللہ دین پی نزد کئی دا اللہ دین تینو وقف کئی دا اللہ دین پی نزد کئی ویره جماعت کی منگکان نیه دکه ده فراغ تشه نی منگکان جماعت کی نیه منگک جماعت کی نوسی گی ده لوگی ده وجه نا چیز فراغ سنمومی مدیا وده سبکی نده اللہ جن بنزده کئی ده دنیا کارونا او هنر اغیل مخی کری ولی وی بیا سباب سفوری حضر شیر رحمه اللہ ده پینده وہی آگا لار ورطوی پورا ظلوی دغی ما چودری ما نوابی ما او دا دمرا مال حال دے دے جیداد دے دے حالا دا سنبالا وا تیلم پسیسل دے او دی وجن دا پلاس بنو چی دے دے علم پسیوزی وہی او پیرا تالیمان و سر راگلی پلار لے والاوی چی دیر خزے ہینے دے او دیر دا سی خزے دا سی خزے بس جوڑے چاہیے ڈیر سی باتوں کو جترو نا شل روپئے والا ورگ شل روپئے والا ورگ تم روی چودھری لگو رہا اور شل روپو اور کول لگو رہا وہی واپس بیال را گلے ہو چہل میں برابر کھڑے ہو آگا سوانی حیات کی کیا نکلے نا آگا بھائی کل کی پینڈش اور قرآن سے لو لاہور کے مدرس لگی مدا پلار و سر لاہور چلار ور سر آگا خل کوئی کہ کم دار مدارو دا مختلف قسم خوراک نہ پنجابی سالفاد غلام خان کم کم خرو کم کم خرو مطلب یا کچھ ڈیر شیر مدا دور راڑو لسا جتو اور آلسن چکل واپس راجلو نہ راؤ لگی بھگوان پتری مشینی والا واپس کو مدا کو چودری ہو تو نگارو ڈیر بیات کے خوشحال ہو بیات کے خوشحال ولا تقتلوا اموالا اولادكم اولاد قبل من املاق ده لوگی رواجینا دغشانی عبور سوره بنی اسرائیل التراوی خشیت املاق لیدل تو عبور لونی اول عبورا نحن نرزقكم وياهم منگا رزق در کو تاسو تم وياهم دیتم رزق ور کو اس عبور سوره بنی اسرائیل آیت گورا آیت دے یو درشم ولا تبدلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم او موین اولاد خپل املاق یعنی خشیت املاق دے یریدلو گنا نحن نرزقهم منگا خوراک پر کو دیتا و ایاکم اوتاسو تم در کو منگا دیلم خوراک پر کو و ایاکم اوتاسو لم در کو یقیناً وجل دی دگنا لویا ندلتا وی خشیت املاق سورہ انعام جو وی نحن نرزقکم و ایاہم او دلتا وی نحن نرزقهم و ایاکم منگا رزق ورکو دیتم او تاسو تم در کوا من لو دادا خو پیدا شو نتی دی یرد لگی نوائنی دی چه دا مور پا گیڑو دل رزق چاور کوا دل دا رزق حال پا چاور کوا رکا سلور میاشتی باز با کسا اچولی شیا نبیا یا تو میاشتی پاتے وے یا تیزا میاشتی پاتے وے ندل را خوراک کم دے ملاوی دو تاول ورکو کنا دل پا کم کار کسب باندی ملاوی دو نوالا تاول کو نپا کم کار کسب باندی ملاوی دو او دا شانی اولاد اغوث وینی خاندانی منصوب بندی قائم کرے دا دی سر اولاد وینی اولاد دی سر وینی مطلب دا چی اولاد کمی او دی وی ورا کمبا اڈیرا خوشحالی ورا کمبا اڈیرا خوشحالی او بچے ادو ہے اچھے بچی بس دو خری یو خدا او خاون دی خط رندس جو کری دی اور سرے دو بچی جو کری او جنہی اولک نتو گورا دا سی و تاسم ترن تندرس یا ادا سے بم اولاد ان تندرستی او دی بسنو باندی دوز مری جو کری دو سر وال جو کری مطلب دا سی بتاسو لکر مرو تک رہی ادا سے مولا تکڑی نہ بچے دو ہے اچھے نا بچے او سو ہے اچھے بچی اپ سب نیا کچہری بدل حضرت انس رضی اللہ عنہ آب اللہ پیغمبر میں نکلے چنا دور نکاو نہ مکوا فاغت کلا وفات وفات شروع نو اتیاو اولادو پی خپل جنازہ کرے وا او سشپک شیو خدا سلویخ دا سنو او سمڑو سنو او سمڑو نو کچری بدل نو دا اللہ پیغمبر باغل ویلے وی او دا اللہ پیغمبر حدیث پاک گرا جی دا اللہ پیغمبر ویا تزوجو الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم تاسو آغا خود سر نکاح کوئی چمینا پگڑے رہی اولاد ایر پیدا کی دیا اور دی خاص نخی دی خاص نخی دیا لکہ یو نخی داندہ اغا بندہ لگ مندرے دیا لگ مندرے دی نو دا شانی نور نخی دیا نو دا اللہ پیغمبر وئی دا سے خودی سر نکاح کوئی چاہے کہ مینا دے رہی اولاد دے رہی ربستا سو بڑے روالی واندے فخر کوما او چدوئی انو کی لفنی دغوش ستگلیب رسید نو بس جوڑے فاغا یو اولارم بیا بسکے او که بلکل اڑو آغا اسباب دی ختم کری نو بیا بسکے کیا خوب دگا شانی نہ اولاد جسم رڈیری ندا خوالے رے او دے اولے جی ملوڑی کشتے جوڑے جی دریاو جی پری ہے را سول خلے وازی کری مطلب دا دا کشتے لگا سپکول گواری دے کے ڈیرہ نفری دا دا دبی گیا مطلب دا بس کو جوڑی یو خدا و خاون دی یو دے لوری یو دے دوئی او گنی نو بیا دا کشتے بڑھو گی گی نو نانا نبڑھو گی گیا ذکر روزی رسان شتا رزق ورکول والا شتا دے او دیو اجن حدیث پاک کی رازی دا اللہ پیغمبر وئی اللہ کی او انسان پیدا کئی نو سلویخ رازی آگا سلویخ رازی کی آئی نبی نجو رازی نو بیا سلویخ رازی کیا داغینا ٹکڑا تو وقت جوڑا شیا نو دا شانی نوری سلوی خرازی مطلب دا سلور میاستو کی دو بدن برابر شیا نو فرشتی راشی نو دو رضو کولی کی دو عمر لی کی دو نیک والے ولی کی یا دو بخت بخت والے ولی کی نو پس داغینا پکی ساوا چاہیا نو رضو کی کل بھی کل شوئے دے دکل آسان واچولے شوی دد رزق بسوری دے بسلمان خوریا دا وزد جوان دی دا وزد جوان دیا دد با عمر سمری دمر بے عمری دا با نیک بخت ای یا دا با بدبخت ای نوچی اللہ لکل ہے جی دا با نیک بخت ای ناغا نیک بخت ای چی اللہ لکلی جی دا با بدبخت ای ناغا بدبخت ای او دا اللہ اثری نو نو بھی لکلے ہاں چکنی بس غیر دان بدبخت سی ادان ایک بخت سی نا اللہ تا معلوم ہوا چی دا انسان با پخپل اختیار واندی دے وزر نیک بختی آلار اختیار ریا نا اللہ اولی کل دا نیک بختا نو دے با پخپل اختیار واندی دا بدبختی آلار اختیار دا بدبختی آلار اختیار ری نا اللہ بدبخت اولی کلو دانا چی دا غشانی اللہ لی کلی سر ری چی اللہ غزات دے دوشانی ملکی نو مالک دے لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون دا اللہ نو سن تپوس نشی کولے اللہ وز مخلوقات نو تپوس گئی و اللہ اثر نون ملک لیا اللہ لپتہ وجدے بدا چی جوڑی گی نجوڑے اللہ آوشانی ملکل ذکا اللہ رضاد دے چی سرات لو والا دی نو دا اغلا معلومات ہوا نحن نرزقكم منغا فراج درکو تاسوتا و ایاهم و دیتم ورکو ورپسی سورہ عراف روان دے سورہ عراف سورہ عراف کے شعیب علیہ السلام داغف نروان می دغتیر شوی وی لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام وی لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط علیہ السلام وی یرک چری مالا دغوی سڈلوی ماویل چکاونی ولوی او یا اندغوی مزما اخفل ستاقت وی که سور عرب کی مصور حود کی بھئی سور حود کی سور حود کی را روان دیا چه لو انلی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. چه حضرت لوط علیہ السلام او خفکان کرے وی سوکی نووا نبیا حضرت شعیب علیہ السلام اغالا پدا چھ قوم کی لے گلے وے ادمرا چبرداری ور کرے دا چھ قوم ور تو پورا یون یت پورا ولولا رہتو کال رجمناک وما انتا لینا بیعزیز قال یا قوم رہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا. نو لوط شعیب علیہ السلام اغلا دے اللہ اولاد ورکڑے اڈیرا ڈلے ورکڑے وا نو ڈیر اولاد گستا ڈل ستا مٹی دیا نجر بند یو دو تاریا نا رخ دیا او کنا جرو گا ڈلے پر دی نا رخ دا دیو جن بیا حضرت شعیب علیہ السلام تے سنشول ویلے ولا تقرب الفواحش امن دی کی گئی بے حیا یوتا. قران کریم دا اللہ کتاب دے کل جو شی منی کئی نو دان وئی چدا مکو بلکہ داغی اسباب دی امنی کیا ہر اسباب منی کی چیا وی سارا اگ بے حیا ای اللہ وئی ولا تقرب الفواحش او نزدی وردی بے حیا یوتا دانا جی بھی حیائی مکوئی نچی نیدی نوردی ننکول پخپل رالل ولا تقرب الفواحش او منی دیکی گئی بھی حیائی ہوتا مطلب دا نیدی موردا لکا سورہ نور کی وی پردی کورتا موردا ندا جانی بیا وی خپل نظر کرکا نخذل وی خپل نظر کتا کئی نخذل وی کستاسو پا غارو باندی یا پا مخ باندی یا خوکی کم صد دینت شیوی ماغم سرگند ویا نبیا ویا غلامان اغم کاتب کیا نبیا وی کم چی لائق دی ندی چی نکاو کی نکاو باندی ور کیا نبیا وی زور مکوئی پا پیغلو باندی پا بدکار ایا ناغ اسباب منی کی مطلب دا چی دا اسباب دی دا بی حیائی دی تفال موروئی دا مکوئی لکہ یو سڑے اغا خپل نظر غلط نی استعمالی اغا چرم بدکار ای کن واقعی کی گیا ولا تقرب الفواحش او منی دی کی گئی بی حیائی تا آج اخکاروی رینا شرک فیلی وما بطن آج کٹی شرک اعتقادی یا عام بی حیائی ولا تقتل النفس اللتی او مولن نفس آغا کرام کری اللہ وجل داری اللہ بالحق مگر پا جرم شرعی سارا قتل کرے دے بدکاری کرے دا پس دا ہوا گنا یا واپس شید دین اسلامنا ذالکم دا وصواکم بی پخا خبر کہ اللہ تاسو تا پدی باندے وصیت وی رستی خبری تا وصیت وی کلکی خبری تا آگی لوی چاہی کس تغییر تبدیل نرازی دیو اجن یو سرے ہو لگی دیو پل سرے ہو اجنو دیو اجنو آد وجل نبت شو آگ شادہ تو کو نبت دا سرے پانس ایلہ تڑلے رے اونی ذکر اللہ رستی خبری وی بیا مرشوی وی نایی که بیا سو تغییر تبدیل نرازی نو داغیلا رستی خبری وی دی وسیعت تم وسیعت ذکوی ذکر آکلا که خبری او بیا پاکی سو تغییر نرازی. ذالکم دا وصاکم بیهی وصیت کئی تاوتا اللہ پا دیوان دے دا پار عزی جتا سوا قلو گئی او منک دیکی گئی مال دے یتیم تا اللہ وی خالم وردان دے یتیم مال خو خود مخورا خونانا خورا خودر کنار خالم وردان نو گورا اسباب مزی امنی کئی اللہ باللتی مگر پاری طریقی سرا چگڑے رکھا دا اگر خسدہ سورہ نساء کی ویلی ہوا من کان غنیاں فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف حتی